Sant. Litt ondt i halsen i dag, så håper jeg at vi ikke går drøm. Det blir ikke god skript, så det skal bli ikke kul å spille mer. I'm dying to fucking country, fuck that town. Thank you. Nej, bort det Elias. Thank you. alltså jag är sugen. Är det på teckenspråk eller något? Min hemstad på teckenspråk är där Katrineholm. Du klappar en katt och sen är den håll med. Katrineholm. Det är fint. Mm. Det här är Tyskland. Är det Tyskland? Det är inte. Nu ska han visa lite mangafilm också. Men, ja. Jag tror att det ska vara mer skit som är Det är awesome, super duper Christmas. Det är jultema. Det finns en klubb. Det finns ju också en sån gräns hur kul man får ha, det så här, från skittråkigt till lagom roligt. Så när man har, när det är hula-palo, då är det som åka hem. Nej, det är lite för bra stämning. Oj, tack så mycket för att ni har stannat så länge. Förlåt för att det blev så länge. Det är alltså skit då, eller? Jag har inte sett det. I'll bring on the baby. Thank you. så jättemycket.